While the king and queen lie sleeping, and their daughters smile so nice. Brothers wait through windows, and the peasants die for rice. And here I'm standing naked, laughing madly at the sun. Though I wanted to sleep late today, the battle's just begun. Oh, the devil in all his wisdom, the father in all his grace, the servant's sons are washed in blood, and the man has run his race. A moving target looms behind the street where soldiers stood. Siren screams out desperately, like only humans could. And standing on my balcony, I watch the battle run. Yes, the war is never over, but the day is never done. Oh, the devil and all his wisdom, the father and all his grace, the servant's sons are washed in blood, and the man has run his race. Six white horses like the wind are running, five are far behind. The captain lost his daughter, the sergeant lost his mind. The soldiers, they still scream for riches, even though they swore that the sons and daughters wouldn't live unless we won the war. The devil in all his wisdom, the father in all his grace, the servant's sons are washed in blood, and the man has run his race. Blood, Sweat and Tears aan het begin van het programma. The Battle was dat uit 1970. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 9 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Ferroenio 750 Troubadour Schiedam. Met de app Veilig Samen moeten vrouwen zich veiliger voelen op straat. En de Waterweg Cultuurprijs zet stroomversnellers in. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Yeah. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Wie kent hem niet uit de jaren 80? Al Stewart, je hoorde hem hier met Midnight Rocks. En daarvoor Aretha Franklin en Willing to Forgive. Ons eerste onderwerp vanavond. In het kader van Schiedam viert 750, organiseert Wereldmuziekfestival Virueño op 13 september op 5 podia. Virueño 750, Troubadour Schiedam. Terra Cox praat erover met Suzette Ronteltap. Welkom Suzette. Dankjewel. Suzette, Schiedam viert 750 jaar stadsrechten. En ja, jullie zijn natuurlijk weer van de partij, hè? Ja, we hebben ons daar echt bij aangesloten. Binnenkort gaat het los in Schiedam. Wat mogen we van jullie verwachten? We hebben eerst nog geparticipeerd met een aantal huiskamerconcerten. Dat was in juni. En tegelijkertijd besloten om ook in september iets te laten plaatsvinden. Omdat wij altijd in september Verwenio vieren, zeg maar. En dat is nu op een andere manier. We hebben nu heel Schiedam erbij betrokken in het kader van Schiedam 750. Dus we richten ons niet alleen op West, wat we anders altijd doen, in het Julianapark. Maar nu hebben we alle podia in Schiedam in alle windstreken. Dus Noord, Zuid, West, Oost en Centrum. Dat is 13 september, zaterdag. En wat voor soort muziek gaan jullie brengen in dat weekend? Nou, dat is ook zeer gevarieerd, zoals wij altijd proberen. We hebben dit keer ook Braziliaans, India's, zelfs IJslands hebben we nog nooit gehad. Een trio dat IJslandse muziek vertolkt. En ik las ook uit Bulgarije komt de muziek. Ja, we hebben dat is een solist. En dat is een geweldig muzikant. En die speelt gitaar en nog andere snaren instrumenten ook. En ja, die begeleidt zichzelf. Dus dat is gewoon een solist. Verbazingwekkend genoeg, dit keer ook Nederlandstalige muziek. Ja, dan moet ik zelf ook een beetje ben ik helemaal niet van jullie geweest. Nee, want ik ga meteen erbij zeggen dat degene met wie ik het organiseer, dat is Rob Dijkstra, die heeft dit echt voor zijn rekening genomen. En die zei, we moeten daar eens een keer doorheen. Wij zeiden altijd, nee, Nederlandstalig kan niet. Maar ja, alles is natuurlijk wereldmuziek. Wij willen voornamelijk, omdat het Schiedam 750 is, de inzet van Schiedamse muzikanten en artiesten. En dat is redelijk gelukt. Op een enkeling na komen alle bandjes en muzikanten uit Schiedam. En er was dus ook een zangeres, die heeft zich heel erg verdienstelijk gemaakt in de cabaretwereld, ook prijzen gewonnen. Ze is ook docent in Den Haag op dat gebied, zeg maar. Dus we zijn ook wel benieuwd en we hebben natuurlijk van tevoren wat zitten kijken. En die komt inderdaad optreden en dat is in Noord. Nou, is jullie muziek meestal wel muziek waarbij je de voetjes echt van de vloer moet halen? Is dat bij alle... Nee, dat is het is ook heel vaak luistermuziek, de wereldmuziek. Maar wij willen altijd afsluiten, dat is wel een soort traditie, met een dansavond of dansmuziek. En dat is nu heel erg gelukt, of dat moet gaan blijken, maar de muziek is ernaar. En dat is zaterdagavond in de tuin van de Grote Kerk, in de Lange Kerkstraat. En daar komt eerst om 7 uur een samba-formatie. Ook, er zitten ook Schiedamse muzikanten bij. Nou, dat is sowieso heel swingend. Dat is ook de Braziliaanse kant, benadrukken zij het meest. En tot slot komt dan helemaal niet Schiedams, maar het woord zegt het al, of de naam zegt het al, Amsterdam Kletsmeer Band. Maar daar zijn we echt heel trots op, want ja, die spelen echt overal. Die hebben nu op de Noordzee gestaan en Lowlands, Concertgebouw waren ze. Dus ik ben zelf 2 keer geweest en heb ik dik voor betaald. En nou hebben wij ze gratis, want wow, het is een gratis festival. Hè? Want Kletsmeer, dat is wel een bepaald type muziek, toch? Ja, dus we zijn heel blij. En dat is echt heel, daar heb ik heel veel ook naar geluisterd, maar ik kende de band al. Dat is heel dansbaar, ja, heel vrolijk. Dat is wel echt een waardige afsluiter dan. Ja, zeker, ja. Wanneer is het? Zaterdag 13 september, ja. Het begint 's middags om 2 uur. Dan is er in West hebben we 3 optredens, dat is bij de Erker. En bovendien, ja, wij hebben een samenwerking met de Troubadours van Schiedam. Dat is een groep met muzikanten. Dat is, sowieso hartstikke leuk. En ik ben er zelf ook eentje. En we hebben daar ook heel erg uit geput, zeg maar. We hebben dus echt muzikanten uit die groepering van de Troubadours. En onze klarinetist en ik zijn daar ook een van. Dus we moesten wel. Ja. Maar dat is ook bij de Erker. Maar we weten de datum, verschillende locaties. Ja, maar die zien we allemaal op de site, denk ik. Ja, de site kan ik zo naar... In Zuid is het op het Wilhelminaplein. Vind ik ook heel bijzonder, want daar gebeurt nooit zoveel inderdaad, op dit gebied. Inderdaad, dat is weleens leuk. Zijn er nog kosten aan verbonden? Nee, het is altijd een gratis festival bij ons. En dat is nu natuurlijk ook. En je hoeft ook niet te reserveren, want het is allemaal buiten. En we hopen gewoon op heel veel aanloop. Ja, nou dat zal vast wel. Je hebt het levendig en uitnodigend verteld. Informatie kunnen we gewoon vinden op verwenio.nl, dacht ja, ik. Ja, en de social media. Facebook en Instagram, daar post ik alles op. Nou, dat is een duidelijk verhaal. Ze zetten rond de tap. Dankjewel voor deze geweldige tip. Nou. 13 september, Verwenio 750, Troubadour te Schiedam. Dankjewel. Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle.

Even in relax mode met Aha, Oktober was dat. En daarvoor Eddie Mitchell uit Frankrijk, 1964, voor Toujours un coin qui me rappelle. En zometeen, een app moet ervoor zorgen dat vrouwen zich veiliger voelen op straat. Na Yvonne Elliman, een Somewhere in the Night. Time, you found time enough to love. I found love enough to hold you. Tonight, I'll stir the fire you feel inside. Until the flames of love enfold you. Laying beside you, lost in the feeling. So glad you opened my door. Come with me. Somewhere in the night we will know everything lovers can know. You're my song. Bijna toepasselijk voor het volgende onderwerp. Somewhere in the Night hoorde je van Yvonne Elliman. Ons volgende onderwerp. Steeds meer vrouwen voelen zich onveilig op straat. De app Veilig Samen kan misschien het verschil maken. Dick van Gooswilligen. Na de schokkende moord op de 17-jarige Lisa is vrouwenveiligheid het gesprek van de dag. De Rotterdammer Serge Huizen ontwikkelde Veilig Samen, een app die vrouwen direct steun en bescherming biedt op straat. Serge, welkom in het programma. Wat was nou voor jou het moment waarop je dacht, ik moet hier iets mee gaan doen? Eigenlijk toen mijn zusje een beetje de puberteit in begon te gaan. Toen begon ze wat meer uit te gaan, wat meer s'avonds op straat te zijn. En ik merkte nou altijd dat als ik s'avonds in bed lag, dat ik niet wist waar ze was. Ze moest nog naar huis fietsen. En toen dacht ik, ja, het zou wel heel fijn zijn als er iets is of er is nood. Dat ik haar dan dat zij iemand kan bereiken. Stel dat ik slaap of er iets aan de hand. Dus eigenlijk begon het allemaal met mijn zusje die de puberteit inging. Maar dat denkwerk loopt dus al een tijdje. Ik bedoel, je bent niet vorige week begonnen. Nee, 2021 zijn we begonnen met het uitwerken van dit idee. Ja. En dat begint nu bijna zover te komen dat die app online gaat komen? Op een haar na zijn we bijna zover om de app te lanceren. Eindelijk. Ja. We zijn nu nog met de laatste dingen bezig. Ook gesprekken met de instanties. En dan kunnen we hopelijk zo snel mogelijk live. Hoe werkt die app eigenlijk? De app heeft een beetje hetzelfde als Uber. Heel veel mensen zullen de app Uber wel kennen. Waar je de taxi kan bestellen, ja, simpel gezegd. Ja, en je opent de app. Je ziet je locatie. Dan zie je zogenoemde safe spots in de buurt. Dat zijn bijvoorbeeld politiebureaus, ziekenhuizen, bemande politiebureaus. Maar ook restaurants, hotels, cafés die zich hebben aangemeld bij ons. Je ziet alleen plekken die open zijn. Dus je weet gelijk waar je terecht kunt met één blik op de app. En je kunt incidenten melden. Dus bijvoorbeeld je hebt last gehad van straatintimidatie ergens. Dan meld je dat in de app. En dan kunnen andere mensen in de omgeving ook zien van oké, op die plek is op het moment een groep bezig die vrouwen intimideert. Mocht het echt zover komen dat er geen andere uitweg is, dan is daar ook de SOS-knop. Als je die indrukt, worden vrijwilligers in de buurt gealarmeerd. Nou is het zo dat die app natuurlijk een hulpmiddel is. En we moeten in Nederland nog wel een paar spaden dieper gaan. Door vooral de mensen te gaan aanspreken die voor de overlast verzorgen. De mannen en de jongens die dit doen. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Betrekken jullie op een of andere manier ook in de publiciteit rond deze app? Ja, ik hoop dat de app, daarom hebben we die incidentmelding. Ik hoop dat we met de app door incidenten te melden van groepen jongeren die op dat moment bezig zijn met intimideren van vrouwen. Dat die sneller kunnen worden aangepakt. Misschien wellicht in samenwerking met de gemeente, met de handhaving, om daar mensen naartoe te sturen. En ik hoop dat we uiteindelijk een beeld creëren bij mannen of jonge jongens die dit doen, dat het niet meer ongeschaad kan gebeuren. Dat je komt in een app terecht, de hulp of de hulpdiensten die weten ervan. En dat we hopelijk op die manier een cultuur creëren waar mensen gewoon weer, als ze op straat lopen, normaal tegen vrouwen kunnen doen. Dat ze weten, oké, er bestaan initiatieven of er zijn regels hierom die het gewoon strafbaar maken om te doen wat we nu aan het doen zijn. En de pakkans ook te vergroten. Ja, even een hele typische Nederlandse vraag. Als ik die app download, kost dat wat? Nee, de app is volledig gratis. Dat is ook waarom we het... Je bent toch ondernemer? Uit. Ik heb een commercieel bedrijf, een softwarebedrijf hierachter. Nou, daar maken we gewoon hele leuke projecten voor een leuk bedrag voor. Ja, daar maken we winst mee. En met die winst wil je iets gaan doen. En die winst kan je investeren in een nieuwe Porsche. Maar je kunt ook iets terugdoen voor de samenleving, voor de maatschappij. Wij hebben dan geïnvesteerd in een app waarbij ik ook mijn zusje weer veiliger over straat kan laten gaan. En achter de schermen zien bedrijven zulke initiatieven. En dat brengt in het commerciële bedrijf dat we hebben, brengt weer bedrijven aan die zien wat we kunnen. Die zien dat we een app hebben gebouwd die heel veel gebruikt gaat worden. Dat we een soort community aan het opbouwen zijn. En dat brengt achter de schermen brengt dat weer zijn voordelen mee. Maar de app blijft volledig gratis en is niet afhankelijk van crowdfunding of donaties. Wordt hier nou ook patent op aangevraagd op deze app? Nee, we hebben geen patent aangevraagd. Dat vind ik wel een originele vraag, die hebben we nog niet eerder gehoord. Maar dat gaat denk ik meer om de kosten, zeg maar. We proberen de app, onze arbeid kost helemaal niks. Het kost niks om s'avonds een paar uurtjes aan die app te zitten. We werken ook samen met hele mooie Rotterdamse en Nederlandse partijen die ons ondersteunen in het idee. En dat soort aanvragen kost juist heel veel geld. En dat geld willen we liever investeren in een goed doel wat echte vrouwen op straat helpt, dan patent opvragen voor een idee. Wij stimuleren het alleen maar als er meer van dit soort initiatieven komen. Hoeveel gebruikers hoop je, laten we zeggen, binnen nu en een jaar te hebben? We hebben op dit moment ongeveer 6.500 mensen op de wachtlijst staan. Ongeveer een paar honderd vrijwilligers over heel Nederland die zich hebben aangemeld. Dus ik hoop dat we in een jaar tijd kunnen groeien naar meer dan 100.000 gebruikers. Als mensen meer willen weten en ook willen weten de ontwikkelingen rond jullie app. Jullie hebben een website waar jullie steeds het laatste nieuws daarop melden. Klopt. Vertel hem nog even. www.veiligsamen.nl. De app Veilig Samen. Serge Huizen, dank voor dit gesprek. Hoog, een grijze mast, het wakend oog op ons gericht. Zo schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt, daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt. Rotterdam! Gestolen schat, Rotterdam, stad zonder hart, Rotterdam, gestolen stad. De bliksem splijt de grauwe lucht,

Als ze me zoeken, dan ben ik vissen. Althans, dat moet Chris Rea gedacht hebben toen hij dit nummer schreef. Gone Fishing uit 1991. En daarvoor Frederik Specht over Rotterdam. Zometeen stroomversnellers voor de Waterweg Cultuurprijs. Na de Moody Blues en Isn't Life Strange. Isn't life strange? A turn of a page, a book without lines. unless with love we rise to throw it away, to lose just a day. The quicksand of time, you know it makes me want to cry. Van hun album Seventh Sojourn hoorde je de Moody Blues en Isn't Life Strange uit 1972. Ons volgende onderwerp. Onlangs vond er een inspiratiemiddag voor stroomversnellers van de Waterweg Cultuurprijs plaats. Projectleider Sanne Hogeveen is bij Terra Cox. Welkom. Dankjewel. Even ter opfrissing, de Waterweg Cultuurprijs, waar gaat dat ook weer over? De Waterweg Cultuurprijs is een prijs dat elke twee jaar wordt uitgereikt aan een goed idee voor de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. En dit jaar kan je €15.000 winnen voor een idee. En die mag je dan binnen een jaar, dus het jaar 2026, uitvoeren. Ja, nou is een idee wel heel breed. Ik zou bijvoorbeeld wel meer toiletten in openbare toiletten willen in Vlaardingen. Het is maar een ideetje. Maar wat voor soort ideeën heb jij in je hoofd? Heel goed. Nou, zo'n openbaar toilet, ik vind dat voor vrouwen helemaal ook een heel goed idee. Maar is niet iets waar we per se naar... Kunnen we geen project van maken? Nou, als het te maken heeft met kunst en cultuur, zou dat natuurlijk wel weer kunnen. Nou, wie weet. Ik hoop dat iemand het oppakt met een leuk versierd... Roze toiletten misschien door heel de stad. Maar goed, ja. Wat voorbeeldjes van ideeën dat we ons een klein beetje iets bij kunnen voorstellen. Precies. Nou, je bent een maker en je vindt de beelden in de openbare ruimte niet mooi. Dat mag wel wat moderner en frisser worden. Nou, hartstikke tof. Meld je aan voor de Waterweg Cultuurprijs en wij kunnen je helpen aan verschillende partners om dat idee uit te voeren. Maar dat geldt ook voor een mooi evenement dat je zou willen organiseren, die duurzaam wat vaker terugkomt. Of een lessenserie in de kunst en cultuur met een mooi thema uit de maatschappij. Iets met het water, op het water. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Als het maar te maken heeft met kunst en cultuur en elkaar verbindt. Nou, vond onlangs een bijeenkomst plaats in het Schuurkerkje in Maassluis. Ik vond het al een beetje mysterieus klinken. Wie waren daar en wat was dat voor bijeenkomst? Nou, dat was de kick-off van de Waterweg Cultuurprijs. Inderdaad, in Maassluis. Het Schuurkerkje is echt een fantastisch mooi klein theater in het centrum van Maassluis. Was voor mij ook de eerste keer. En daar zijn we samengekomen met de stroomversnellers. De stroomversnellers, vertel. Nou, de stroomversnellers, het woord zegt het eigenlijk al een beetje. Die nemen jou mee op sleeptouw bij het ontwikkelen van jouw idee. Dus stel, je bent straks gekozen door de jury op 10 oktober om jouw idee verder uit te werken. Dan gaat er tussen de tijd dat je bent genomineerd en straks de finale, worden er samenwerkingspartners uit de regio gekoppeld aan jouw project om het idee verder te ontwikkelen. Gaan die stroomversnellers ook alvast mensen oproepen om iets te in te brengen? Ja, nou zeker. Want ook al die stroomversnellers kennen natuurlijk nieuwe makers. Maar ook mensen die een heel goed idee hebben. En net even dat steuntje in de rug nodig hebben. Dus de stroomversnellers, maar ook jij en ik, kunnen iemand voordragen. Dat kan je doen via de website van de Waterweg Cultuurprijs. En dan laat je gewoon achter wie diegene is, zijn of haar contactgegevens en misschien het idee. En dan nemen wij ook even contact op om te kijken van, hey, kunnen we jou niet helpen om straks een idee bij ons in te dienen? En wordt de jury die bepaalt welke 10 mensen door mogen, wordt die ook uit die stroomversnellers gehaald? Of zorgen die dat de mensen in die jury zitten? Nee, we kijken wel echt naar een onafhankelijke jury. Want als je nou weer in een culturele instelling zit, nou dan kan dat soms wel eens lastig zijn met makers uit de regio. Dus wie dat zijn, houden we nog even geheim. Maar dat zijn 3 professionals die ook echt in de kunst en cultuur actief zijn. En zijn jullie nu al begonnen met posters en wervingsacties en dergelijke, dat mensen alvast op dat been gezet worden? Jazeker. Dus je kan bij verschillende locaties van de stroomversnellers, een KD40 of een kroepboekfabriek, kan je een flyer en wat meer informatie ophalen. We hebben uiteraard de website en we zijn de komende periode in de zomer ook op verschillende plekken in de regio zichtbaar en ook aanwezig om met je in gesprek te gaan over je idee. Nou, we komen jullie dus nog tegen in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Zeker weten. Tot slot even de gegevens. Aanmelden moet voor 1 oktober via de Waterweg Cultuurprijs website, waterwegcultuurprijs.nl. Met een heel eenvoudig inschrijfformulier. Dan op 10 oktober wordt de shortlist bekendgemaakt met de 10 kandidaten die doorgaan. En eind november vindt de finale plaats. Spannend. Ja. Nou, je hebt ons helemaal goed meegenomen in die weg daar naartoe. Dankjewel, Sanne Hoogveen, projectleider van de Waterweg Cultuurprijs. The prayer in the sun, the fall in the night. Carta brasileira dancing into the daylight. Te swing me rebolado, don't know how but I try to. Seu jeitinho, your carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde só? Brasileira, meu amor, Brasil. A tambourine in the rhythm of summer. Oh, in the heat of December. Oh, Brazil is where I go. I think I've got a case of Brazilian soul. I'll always remember. Oh, in the heat of December. When we let our hearts grow close. Tambourine.